mocą korzyści dla Ciebie lub Twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów w salonie Alfa Romeo. 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ratownicy w Tajlandii mają w ciągu czterech najbliższych godzin wznowić akcję w jaskini. Na pomoc czeka 9 osób. Andrzej Duda będzie kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich za 2 lata, zdradza prezes partii. Na Wyspach dymisja kluczowego ministra. Rezygnuje minister do spraw Brexitu. Do pokonania mają kilkukilometrowy odcinek zalanego wąskiego korytarza. Widoczność w mętnej wodzie jest bliska zeru. Ta droga czeka 8 nastolatków i ich trenera uwięzionych w jaskini w Tajlandii. 4 chłopców wydostało się wczoraj z pułapki. Do jaskini weszli 23 czerwca. Woda z obfitych deszczów odcięła im drogę ucieczki. Akcja ratunkowa ma być wznowiona przed południem naszego czasu. Wezmą w niej udział ci sami nurkowie, którzy wyprowadzili wczoraj chłopców. Pod ziemią wciąż znajduje się 9 osób, 8 chłopców oraz towarzyszący im trener. 4 chłopców, których w niedzielę wieczorem wyprowadzono na powierzchnię, jest już w szpitalu w Chiang Rai. Na razie lokalne władze nie udzielają informacji na temat stanu ich zdrowia. Każdego z chłopców eskortowało 2 płetwonurków. Wcześniej pojawiły się informacje, że część trasy niewymagającej korzystania z butli tlenowych chłopcy pokonali o własnych siłach. Przerwa w operacji wyprowadzania na powierzchnię uwięzionych pod ziemią potrzebna była ze względu na zapewnienie odpoczynku płetwonurkom i ponowne rozmieszczenie wzdłuż trasy ewakuacyjnej butli ze sprężonym powietrzem. Cały czas z jaskini wypompowywana jest woda. Ratownicy dokonali także odwiertów, które mają pomóc w obniżeniu poziomu wody w zalanej części jaskini. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Prezes PiS-u zapowiada, że kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2020 roku będzie Andrzej Duda. W wywiadzie dla sieci Jarosław Kaczyński zastrzega jednak, że decyzja w tej sprawie będzie oficjalnie podjęta przez Radę Polityczną lub Kongres Partii. Dopytywany, czy jego zdaniem Andrzej Duda zmierzy się z obecnym szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, prezes PiS stwierdził, że Donald Tusk lubi działać w sytuacji, gdy ma wysoki poziom pewności wygranej. W tej chwili nie ma tej pewności. Sądzę więc, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to nie będzie kandydował, ocenił Jarosław Kaczyński. Pytany, co sądzi o proponowanym przez prezydenta referendum konstytucyjnym i czy PiS je poprze, odparł, że decyzja jeszcze nie zapadła. Policja w Częstochowie dostała zawiadomienie w sprawie znieważenia symbolu narodowego. Złożył je świadek Marszu Równości, który odbył się wczoraj w Częstochowie. Kontrowersję wzbudziła niesiona przez uczestników tęczowa flaga z białym orłem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński poinformował w serwisie społecznościowym, że będzie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o znieważeniu i profanacji symboli narodowych. W Marszu Równości wzięło udział około 600 osób w kontrmanifestacji kilkadziesiąt. Niektórzy siadali lub kładli się na ziemi, chcąc uniemożliwić przejście. Policjanci musieli użyć siły. Minister do spraw Brexitu podał się do dymisji. Media na Wyspach podają, że nie zgadzał się z wizją Brexitu, jaką wybrała premier. Dymisja kluczowego ministra stawia pod znakiem zapytania zarówno plan negocjacji rozwodowych z Brukselą, jak i stanowisko szefowej rządu. David Davis to zwolennik twardego Brexitu, a według mediów nie mógł się pogodzić, że po wielu miesiącach niepewności w piątek Theresa May opowiedziała się za wariantem miękkim, zakładającym harmonizację wielu przepisów z Brukselą. Dymisja kluczowego członka rządu jest uderzeniem w premier i w jej plan prowadzenia negocjacji brexitowych. Pod koniec zeszłego tygodnia wydawało się, że Theresa May odniosła sukces, że zjednoczyła swój rząd wokół wizji miękkiego Brexitu, zakładającej bliskie związki handlowe z Europą. Ale teraz wiemy już, że jedność ta trwała niecałe 2 doby. Pytanie, czy będą kolejne dymisje, na przykład szefa dyplomacji Borisa Johnsona, który dotąd głośno domagał się twardego Brexitu. Jest też inne pytanie. Brytyjskie media donoszą, że szeregowi posłowie eurosceptyczni buntują się przeciwko planowi Theresy May, a dymisja tak kluczowego ministra może być początkiem próby zmiany premiera. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Turcja oficjalnie przechodzi na system prezydencki. W Ankarze o 15 polskiego czasu Recep Tayyip Erdoğan zostanie zaprzysiężony na urząd głowy państwa. Choć Erdoğan jest prezydentem od 5 lat, to od dziś będzie mieć znacznie szersze uprawnienia i stanie się najpotężniejszym władcą Turcji od czasów Kemala Ataturka. Zmiany konstytucyjne to efekt wygranego przez władze referendum konstytucyjnego sprzed roku. Pod głosowanie poddano wówczas propozycję przejścia na system prezydencki, w którym głowa państwa jest na czele rządu. Może samodzielnie odwoływać ministrów i urzędników i rządzić za pomocą dekretów. Recep Tayyip Erdoğan, który chciał takich zmian, wygrał wybory prezydenckie sprzed 2 tygodni i będzie pierwszym prezydentem kraju z tak szerokimi uprawnieniami. Opozycja twierdzi, że prezydent będzie miał władzę autorytarną. Prorządowi dziennikarze w Turcji uważają jednak, że zmiany są potrzebne. Dziennikarz gazety Habertürk Abdurrahman Yildirim mówił mi, że rządzenie krajem przez prezydenta będzie bardziej efektywne. Zmiana systemu parlamentarnego na prezydenckie oznacza skupienie władzy w ręku jednego człowieka. To bardzo znaczące, bo nawet opozycja, gdyby miała większość w parlamencie, nie może cofnąć takich zmian. Chodzi o to, że taki system będzie bardziej efektywny. Łatwiej będzie w ten sposób rządzić krajem. Tureckie władze zapowiedziały także, że dzisiaj zniosą obowiązujący od 2 lat w kraju stan wyjątkowy. Został on wprowadzony po próbie zamachu stanu, kiedy to część armii bez powodzenia próbowała odsunąć Erdoğana od władzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nowy selekcjoner piłkarskiej kadry, oczywiście tej naszej, za 2 tygodnie. Tej nocy poinformował o tym na Twitterze Zbigniew Boniek. 23 lub 24 lipca odbędzie się prezentacja i pierwsza konferencja nowego selekcjonera, napisał prezes PZPN. Skoro jesteśmy przy temacie nowego selekcjonera, to takiego szukają też Hiszpanie. Właśnie wylali z pracy zatrudnionego awaryjnie na mundial Fernando Hierro. Pracował z reprezentacją niecały miesiąc. Pamiętają Państwo Domagoja Vidę? To on w dogrywce strzelił dla Chorwacji gola w sobotnim meczu z Rosją. Właśnie postępowanie wszczęła przeciwko niemu FIFA, bo gość z kucykiem wygraną w ćwierćfinale zadedykował Ukrainie. Skąd jego sympatia do tego kraju? Przez 5 lat był piłkarzem Dynama Kijów. Piłkę możemy odkopnąć i przesiadamy się na rower. Na drugim etapie Tour de France o błysk szprychy wygrał sprinter, co się zowie, Peter Sagan. Drugi był Sonny Cobrelli, swoją drogą nazwisko idealnie pasujące do chłopców z Ferrainy. Trzecie miejsce zajął Arnaud Demar. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, był 21 i kręcił nosem na to, co działo się na ostatnich metrach. Jak się jedzie 61 godzinę przez miasto z zakrętami, rondami i tak dalej, no to jest bardzo niemiło, mimo że może z helikoptera, z kamery z helikoptera nie wygląda to tak groźnie. Pojedziemy jak rój pszczół, ale tak naprawdę jest mega nieprzyjemnie. W lepszym nastroju była wczoraj Maja Włoszczowska, była pewnie nawet w szampańskim, ale trudno się dziwić, skoro wygrała zawody Pucharu Świata po raz pierwszy od 6 lat. Przydarzyło się to w Val di Sole we Włoszech. Sebastianowi Vettelowi wygrana przytrafiła się w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Formule 1, rzecz jasna. Niemiec wyprzedził Lewisa Hamiltona, mozolnie odrabiającego straty po pechowym początku wyścigu. Trzeci był Kimi Raikkonen i dokładnie tak samo wygląda klasyfikacja generalna. W Lidze Narodów Siatkarzy klasę pokazali Rosjanie. To nie tylko ograli naszych w grupie na Final Six, ale i resztę mocniejszych konkurentów. W ścisłym finale Francuzom nie dali ugrać nawet seta. W meczu o 3. miejsce Amerykanie też do zera zbili Brazylijczyków. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za godzinę. Słonecznie z niewielkimi chmurami od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. W pozostałej części kraju chwilami może się mocniej zachmurzyć i przelotnie popadać, a na południu, a także w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum możliwe burze. 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Jeleniej Górze, 24 w Szczecinie, Białymstoku i Lublinie, 25 w Olsztynie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Przemyślu i Gorzowie, do 26 w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie i Opolu. Za chwilę Stąsi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Zwycięska seria SUV-ów Volvo. Wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year. Czeka na Ciebie w salonach. 3 SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 7 lat elektronicznego systemu opłat Viatol. 3660 km płatnych tras. Ponad 10 miliardów złotych zebranych na budowę i modernizację dróg. Viatol. Sukces polskiej infrastruktury. Szczegóły na viatol.pl. Mamo, lecę do wody!

mocą prostych słów. Złe wieści masz natychmiast, przestań mówić. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem telefonicznie jest dr Maciej Szymanowski, doradca marszałka Sejmu i znawca spraw Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, w tym roku wszystkie właściwie większe uroczystości skupione są na obchodzeniu stulecia odzyskania niepodległości państwa 2018-1918. Tymczasem jest rocznica, która jest praktycznie nieznana, pomijana, właściwie nie dociera do świadomości społecznej. To jest 550. rocznica pierwszego Sejmu. Tak, i piękna rocznica. Myślę, że rocznica jak mało która, z której też możemy być bardzo, bardzo dumni. A co się wtedy wydarzyło tak naprawdę? Faktycznie 550 lat temu. Wczoraj widzieliśmy być może ci z Państwa, którzy śledzili jakieś serwisy informacyjne pomimo ładnej pogody, zauważyli, że pan marszałek Sejmu był w Kole. W Kole i w Wiślicy w 1468 roku odbyły się sejmy ziemskie. Sejmy, które zwołał król Kazimierz Jagiellończyk z prośbą o zgodę na wyższe podatki. Nie uzyskał tej zgody. Te wyższe podatki były potrzebne po wojnie 13-letniej z zakonem krzyżackim były potrzebne po prostu na sfinansowanie różnych kosztów związanych z tą wojną. Jak wiemy, do prowadzenia wojny potrzebujemy pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. I potem król Kazimierz zdecydował, że w takim razie spróbuje zwołać właśnie sejm walny do Piotrkowa Trybunalskiego. On miał miejsce dokładnie 9 października 1468 roku, gdzie zjechali się posłowie, senatorowie, król oczywiście i to znowu bardzo charakterystyczne, szlachta nie zgodziła się na podwyżkę podatków. Chodziło tam dokładnie o 6 groszy z łana, czyli od 20 hektarów mniej więcej, czyli wartość. No dobrze, to były, rozumiem, te piękne czasy, kiedy Sejm się mógł nie zgodzić na podniesienie podatków. Tak sobie myślę, co by było dzisiaj, gdyby rząd zaproponował podniesienie podatków i Sejm by się nie zgodził. To, prawdę powiedziawszy, dosyć mało prawdopodobna wersja, ale to pokazuje też chyba zmianę, przechodząc od przeszłości do teraźniejszości, roli Sejmu. Czy to nie jest tak, że dzisiaj mamy do czynienia z takim ewidentnym przesunięciem się ciężaru władzy w stronę władzy wykonawczej? Sejm właściwie przyklepuje to, co przygotowuje rząd. Nie, na pewno nie. Jednak tutaj rola Sejmu Parlamentu Polskiego w systemie rządzenia jest, mam to nawet w Konstytucji zapisane, jest niezwykle istotna i siła rządu, siła władzy wykonawczej pochodzi właśnie od siły większości dokładnie, ale większości parlamentarnej. Jeżeli tej większości nie ma, to oczywiście władza wykonawcza również jest wtedy słaba. Natomiast te wydarzenia sprzed 550 lat pokazują to, że już wówczas właśnie władza wykonawcza, specyficzna władza wykonawcza, bo tylko w Polsce był przecież tego rodzaju, tak to funkcjonowało przez stulecia, chociaż akurat nie wiem dokładnie w tym momencie, że każdy mógł być królem, każdy szlachcic mógł zostać wybrany na króla, więc to nie było bycie królem z woli Bożej, tylko bycie królem z woli suwerena, z woli tej klasy politycznej, narodu politycznego, który wówczas rządził w Polsce. Wtedy tylko szlachta, jak wiemy, miała prawo głosu, ale to i wtedy było około 10% społeczeństwa. Także byliśmy najbardziej demokratycznym z demokratycznych państw. I ta tradycja, myślę, że warto przypominać tą tradycję. No dobrze, co jeszcze można zrobić, żeby... Demokracja w Polsce nie rozpoczęła w 1989 roku. Co można jeszcze zrobić, żeby ta tradycja tych 550 lat jeszcze, że tak powiem, przebiła się do świadomości społecznej? No bo jestem pewien, że gdybyśmy dzisiaj zrobili badania i zapytali się, czy ktoś kojarzy rok 2018 z 550. rocznicą pierwszego Sejmu, no byłby bardzo znikomy procent, może promil ludzi, którzy wiedzą, że taka rocznica, że 550 lat temu wtedy ten pierwszy Sejm się odbył. Ja tak też niezależnie od tego, czy ludzie o tym wiedzą, czy nie wiedzą, to i tak się zachowują tak, jakby żyli bardzo często, tak się zachowują, jakby żyli w Republice jeszcze naszej szlacheckiej. No, Polacy nie rozpoczynają rozmowy o pogodzie najczęściej, nie rozpoczynają rozmowy o jaką książkę przeczytali, tak jak Czesi ostatnio, ale rozpoczynają bardzo często rozmowę, albo bardzo szybko się pojawia wątek polityki. No to jest typowe dziedzictwo właśnie sejmikowania i rozmowy o sprawach publicznych. Zwracamy się do siebie pan, pani i tak dalej, i tak dalej. W odróżnieniu od wielu innych narodów. Więc rocznica jest oczywiście bardzo ważna, bo dzięki temu możemy na ten temat porozmawiać. Natomiast kod kulturowy, któryśmy wówczas otrzymali, właśnie tego rodzaju, że władca musi mieć zgodę Sejmu, jeśli, i to do dzisiaj trwa, panie redaktorze, jeśli chce podwyższyć podatki, czy zmienić politykę. Na szczęście ostatnio nie ma ustawy o podnoszeniu podatków, przynajmniej ostatnio. Nie ma takiej ustawy, ale to się czasami zdarza, jak wiemy, chociaż czasami się to różnie inaczej nazywa. Natomiast tutaj rola Sejmu, proszę zwrócić uwagę, że zawsze jak istnieje polska państwowość, jest Sejm, kiedy polskiej państwowości nie ma. Nie ma po prostu Sejmu. Sejm, wspomniał pan na początku naszej rozmowy, ten rok 1918, wielką rocznicę stulecia niepodległości. Sejm polski powstał błyskawicznie. Już przecież zasiadał na początku 1919 roku, nawet wtedy, kiedy nie udało się przeprowadzić przecież wyborów powszechnych we wszystkich dzielnicach kraju, ogarniętego po części wojną. Teraz może na chwilę zostawmy sprawę Sejmu i przeszłości. Chciałem tutaj się odwołać do pańskiej drugiej działalności, czyli specjalisty od spraw środkowoeuropejskich. Węgry, tak jak Polska, być może przeciwko nim zostanie skierowany proces w związku z artykułem 7 o przestrzeganie, czy o nieprzestrzeganie praworządności. I rzecz dotyczy takich pakietu ustaw nazwanych ogólnie Stop Soros. O co chodzi i na ile prawdopodobne jest wszczęcie takiej procedury przeciwko Węgrom? To oczywiście smutna informacja, chociaż tygodnik, który pan reprezentuje, pisał o tym mniej więcej przed rokiem, o ile dobrze pamiętam, że tego rodzaju scenariusz jest możliwy. To jest ważna informacja również zarazem, ponieważ jak pan wspomniał, to nie chodzi o żadne zmiany w sądownictwie. A paragraf 7 się znowu pojawia. Chodzi o to, że Węgry chcą wpisać w konstytucję, że nie są krajem imigracyjnym, to znaczy te kompetencje, które do tej pory były szanowane do roku 2015 i podobno znowu będą szanowane, czyli że to państwa narodowe, państwa same decydują, a nie unijne instytucje, skąd mogą przybyć uchodźcy i kto otrzymuje azyl polityczny. To ma być wpisane po prostu do węgierskiej konstytucji. I to Węgry przygotowały w pakiecie ustaw 7 czerwca i od tego momentu zaczęły się protesty Parlamentu Europejskiego, na razie Komisji Sprawiedliwości, ale być może też innych polityków. Tak, dokładnie tak, bo kwestia, stosunek do imigrantów jest najważniejszą kwestią, która dzieli w tej chwili Unię Europejską, nie stan gospodarki czy inne sprawy, więc widać wyraźnie, przecież mamy w Czechach na przykład mamy rząd no, taki bardzo bliski sercom, by się wydawało wielu takich polityków, jak na przykład pan przewodniczący czy wiceprzewodniczący Timmermans, a jednocześnie też jest bardzo silnie krytykowany właśnie z tego powodu, że też Czesi się nie palą do tego, żeby masowo przyjmować nieeuropejczyków u siebie. Więc ja bym nie wykluczał, że ta procedura zostanie wszczęta. To oczywiście jest bardzo zła informacja dla całej Unii Europejskiej, ponieważ no, widzieliśmy to na ostatnim szczycie, wysłuchanie Polski 3 godziny, negocjacje w sprawie Brexitu 15 minut. No to nie wróży dobrze szybkim sukcesom, jeśli chodzi o Brexit i w ogóle, jeśli chodzi o reformę Unii Europejskiej, bez której będzie dalej raczej dryfować niż uprawiać jakąś skuteczną politykę. Jeszcze ostatnia rzecz. Rozumiem, bo to pokazują też wszystkie sondaże, że ten pakiet ustaw przygotowanych przez Viktora Orbana ma ogromne poparcie samych Węgrów. Tak, oczywiście. Węgrzy, może nawet bardziej niż Polacy, ponieważ akurat media węgierskie bardzo wyraźnie śledzą dokładnie, co się dzieje w sąsiednim Wiedniu, że codziennie dochodzi tam praktycznie do jakichś niepokojów związanych właśnie z imigrantami, którzy nie chcą się asymilować, nie chcą się uczyć niemieckiego i tak dalej, więc odczuwają tą presję. Zresztą przez Węgry przeszło 500 000 imigrantów i to też się wiązało z pewnymi obciążeniami dla państwa i obywateli. I tu musimy niestety postawić kropkę. kończymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Maciej Szymanowski, doradca marszałka Sejmu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap, oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. Rozpoczął się strajk pielęgniarek i położnych w szpitalu klinicznym Przyjaczewskiego w Lublinie. Pacjentami w tym czasie zajmują się lekarze i sanitariuszki. Pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów z wyjątkiem oddziału intensywnej terapii i oddziału ratunkowego. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wypadku na Krajowej 10 pod Stargardem. Jeszcze przez 3 godziny droga będzie zablokowana. Samochody osobowy, ciężarowy i bus zderzyły się za miejscowością Krąpiel. Samochód osobowy się zapalił. Na miejscu są strażacy i policja. Zmarła Brytyjka zatruta nowiczokiem. Sturges była matką trojga dzieci. W poprzednią sobotę karetka przewiozła ją i 45-letniego mężczyznę do szpitala w Salisbury. Dyrektorka szpitala, Christine Blanchard, mówi, że lekarze robili wszystko, by uratować kobietę. Pracownicy szpitala w Salisbury pracowali bez zmrużenia oka. To ludzie utalentowani, profesjonalni, pełni poświęcenia. Wiem, że ta śmierć też ich zabolała. Zrobili wszystko, co było możliwe. Ciągle leczymy jeszcze jedną osobę, która pozostaje w stanie krytycznym. Śledczy łączą otrucie parę Brytyjczyków z atakiem na Siergieja Skripala i jego córkę. Według policji kolejne ofiary najprawdopodobniej miały kontakt z przedmiotem wykorzystanym do ataku na Rosjan. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Mieszkania w Polsce są coraz droższe. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że cena metra kwadratowego lokali rośnie nawet o 10% rok do roku. Za to sprzedaż mieszkań spada. Deweloperzy podnoszą marże, licząc, że klienci będą zmuszeni zaakceptować podwyżki. Nowe mieszkania kupowane od deweloperów cieszyły się dotąd niesłabnącą popularnością. W efekcie firmy z kwartału na kwartał chwaliły się rosnącą sprzedażą aż do tego roku. W drugim kwartale 2018 czołowi deweloperzy podpisali mniej umów z klientami niż rok wcześniej, a z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od lat, przekonuje dziennik. Ten temat wróci w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Przedawnienie roszczeń przyjdzie wcześniej. Zakłada to nowelizacja kodeksu cywilnego, która wchodzi dzisiaj w życie. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Posłowie poza kodeksem cywilnym zmienili kodeks postępowania cywilnego, a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o udostępnianiu informacji gospodarczych. Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, koniec przedawnienia następuje w ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Nie wszystkie okresy przedawnień są skrócone. W przypadku długów z działalności gospodarczej czy dochodów z najmu bądź dzierżawy termin ten nie zmienia się i wynosi 3 lata. Jak wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie prasowym, nowe rozwiązania są odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. No i na koniec jeszcze taka informacja, nazwijmy ją informacją z zagranicznego rynku pracy. Sąd w Walencji orzekł 9-letni zakaz pełnienia funkcji w administracji publicznej wobec urzędnika, który ponad dekadę nie pracował, ale pobierał wynagrodzenie. W orzeczeniu wydanym w piątek wieczorem sędzia stwierdził, że pracownik świadomie oszukiwał swego pracodawcę, którym był ratusz w Walencji. Wskazał, że urzędnik pojawiał się w pracy jedynie nad ranem i po południu, by odbić kartę pracowniczą. Więcej o tym w Trójce za godzinę. A jak on tam się uchował w tym urzędzie, że się nikt nie zorientował? No właśnie, przez 10 lat przychodził, nikt nie zauważył. O właśnie, dziś słonecznie, z niewielkimi chmurami od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. W pozostałej części kraju chwilami może się mocniej zachmurzyć i przelotnie popadać nawet może. Na południu, a także w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum możliwe burze. 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Jeleniej Górze, 24 w Szczecinie, Białymstoku i Lublinie, 25 w Olsztynie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Przemyślu, Gorzowie i w Gorzowie, do 26 w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Ja mam takie pytanie kibica stęsknionego za żużlem. Będzie dzisiaj coś o żużelku? No, nie chcę redagować kolegom z redakcji sportowej serwisu sportowego o 9, ale być może. Czy redaktor Marceli mógłby mi wytłumaczyć, i nie tylko mi, kiedy pan Marek Brzeziński będzie komentował Tour de France? No, nie chcę redagować redaktorom z redakcji sportowej serwisów sportowych, ale mam wrażenie, że może być jutro o poranku. Tak bym cyrklował, że może koło 7 powinno się pojawić coś z dzisiejszego etapu Tour de France, bo dziś o 7 już było. I było zacnie. A piosenka dnia teraz? Nareszcie ulgę od ciążenia. Neptun. Kończy jak u Andrusa, tylko że innymi cymbałkami. To Maja Kleszcz w naszej piosence dnia Odyseja. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Korusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo inaczej dwa. To nasza płyta tygodnia. Było o piosence dnia, to teraz o płycie tygodnia, bo pierwsza część tego wydawnictwa ukazała się 3 lata temu. Wtedy z rodzimym hip-hopowym repertuarem mierzyli się Nestorzy głównie. Zbigniew Wodecki śpiewał na przykład Jest jedna rzecz, Slums Attack, a Wojciech Gąsowski normalnie o tej porze Kalibra 44. Teraz na Albo inaczej dwa pomysł był nieco inny. Repertuar jest z tej samej półki, czyli klasyka hip-hopu, ale interpretacje w wykonaniu juniorów zazwyczaj. Sznurowadła i Czerwoną Sukienkę Fisza śpiewają odpowiednio Fismol i Justyna Święs. Gdyby miało nie być jutra, PZ-a wykonuje Mrozu, a Nie mamy skrzydeł Miłosza Piotr Zioła. Do wykonania Chwil ulotnych trzeba było więcej artystów. Moniki Bożym, Natalii Nykiel, Darii Zawiałów, Fismola, Igo i Ralfa Kamińskiego. To właśnie ta piosenka. Public Service Broadcasting to już brytyjska grupa, która zdążyła się dorobić sporej grupy fanów w Polsce. Występowali tu do tej pory kilkukrotnie. Już to przed zespołem Editors, czasami też sami. Na początku grudnia transmitowaliśmy ich wyjątkowy barburkowy koncert, który zagrali w zabrzańskiej kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. A jesienią będzie można ich ponownie oklaskiwać, tym razem na powierzchni. 15 listopada wystąpią w warszawskich Hybrydach. Teraz rozwiewamy Państwa wątpliwości i pytania, bo takie telefony się pojawiały, także dzisiaj, czy to prawda, że wszystkie koncerty z cyklu Męskie Granie już się wyprzedały, że biletów już nie ma? To prawda, ale jest nadzieja. Od dziś, co poniedziałek, zapraszamy na specjalne wydanie audycji w tonacji Trójki o godzinie 14. W każdej z nich do wygrania będą podwójne wejściówki na kolejne odsłony Męskiego Grania. Czyli już dziś, po 14, można zapewnić sobie udział w sobotnim koncercie w Poznaniu. A tam swoją obecność potwierdzili już m.in. Koma, Fisze, Madę Tworzywo, Pogodno, Barbara Wrońska, Hubert Tass and the Small Circle, Limboski, Król oraz Dawid Podsiadło, Cortez i Zalewski. Osobno i razem jako Męskie Granie Orkiestra. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat. A jeszcze wcześniej niż w sobotę, bo już dzisiaj w Chorzowie, już za momencik, za kilka godzin, na Stadionie Śląskim Guns N' Roses. Scena już gotowa, 3 dni była montowana, sam zespół jest już w Katowicach. O 20:35 wylądowali. No, proszę, jak wie wszystko. I samolot już widział, tak? 737-500. Piękny, prawda? Z malowaniem specjalnym Guns N' Roses. Śliczny. Ślicznie. Wylądował, można znaleźć w internecie zdjęcia tego samolotu. A gdyby łowcy autografów się też znaleźli, o których mówiliśmy, to muzycy zamieszkali w hotelu Monopol w Katowicach. Tam są od wczorajszego wieczora. A może gdzieś wyściubią nosa dzisiaj, więc proszę pojawić się w okolicy. O tej porze to jeszcze chyba nie. O tej porze nie, ale za 2-3 godziny może tak. Chyba jak zapowiada. Też nie? Czyli o 19 dopiero wstają? Nie, wstają nie. A jak zapowiada Ron Chamberlain, szef produkcji Live Nation, to będzie ponad 3-godzinne show ze wszystkimi największymi hitami, na które czekacie. Z wody, trener. Po blisku już niestety nie dogramy. Jutro na pewno w audycji porannej pojawi się Guns N' Roses. Za 14 minut 9 musimy się trochę spieszyć. Aha, no i właśnie to jeszcze muszę powiedzieć jasno i otwarcie, że Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, na pierwszym miejscu w piątek na liście. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowa. Miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. mało miasteczkowe Dawid Podsiadło na pierwszym miejscu w notowaniu z Międzyzdrojów, bo państwo, mam nadzieję, słuchali w piątek. Lista była stamtąd, wyjazdowa. Za 10,5 minuty dziewiąta, no to zaczynamy kolejny tydzień spotkań z trójkowiczami, którzy opowiadają, dokąd to się wybierali albo lubią się wybierać na wakacje. Teraz będzie bardzo ciekawa historia. O niej Ewa Lipowicz. Burza złotych loków, złote serce na dłoni, do tego bystra i skromna. No jak z bajki. Ja tam jadę. Ewa Wysocka. Asturia. Tam jest zimno. Jest zimno, ale tam są wioski ułożone z kamienia, w których ludzie wierzą w krasnoludki. No czy może być coś piękniejszego, jak trafić do takiej maleńkiej wioski, w której są pyszne sery, pyszne wino, jeszcze jest cydr. A mieszkańcy potem przekonują cię przez całą noc, że krasnoludki istnieją. Oni nie tylko przekonują, oni nawet pokazują niektórych mieszkańców wioski. Oni są troszkę niżsi i twierdzą, że pochodzą od krasnoludków. I takich wiosek znam kilka. Taki king size, czy jeszcze coś jakoś bardziej? Wierzą w elfy, zostawiają jedzenie w nocy krasnoludkom i tym wszystkim żyjątkom. Wierzą w duchy lasu. No, trzeba zabrać parasol. Zimno i leje. Ech! No często leje, no ale jakie to ma znaczenie? Jeśli możesz znaleźć, nie wiem, no królewny Śnieżki pewnie nie znajdziesz, no ale może akurat jakiś tam krasnal spod jakiegoś krzaczora wyskoczy. Jest w pobliżu coś dla dorosłych, tak bardziej? Ja bardzo lubię kraj Basków, a to jest blisko, więc ja mam zawsze wymówkę, że jadę do kraju Basków, kiedy jeździłam, jak była ETA, potem ETA się skończyła się wymówka. No ale to trzeba sprawdzać, czy ta ETA istnieje. No raczej. A potem skręcić tylko lekko kierownicą w lewo i już jesteś w Asturii. Przejdźmy do konkretów. Jak się rozmawia z krasnoludkami? Bardzo miło. Znaczy z potomkami krasnali. Oni patrzą zdziwieni, że ty naprawdę w to nie wierzysz. Mieszkają w domkach ułożonych z kamienia. W tych domkach jest ciepło i ładnie, ale to są maleńkie domki. Te wioski są maleńkie, poprzyklejane do wzgórz. Tam są Picos Europa, przepiękne góry. Ja nie dziwię się, że oni wierzą w krasnale, bo kto zobaczył Picos de Europa, to już wie, że są, to są najpiękniejsze góry na świecie. Są czyste strumienie, jest przepyszne ekologiczne jedzenie. Jest też plaża, ale taka bardziej w stylu brytyjskim. Można na upartego pójść. No ale po co? Wystarczy pójść do którejś z wiosek, zapukać, do dowolnie wybranych drzwi. Zawsze otworzą, przyjmą, dzielą się wszystkim. Są mili. Musi być jakieś ale. Bardzo, bardzo nieprzyjemnie traktują tych, którzy nie wierzą w ich opowieści. Znaczy nie biją, broń Boże, ale już nie są tacy przyjaźni. Więc trzeba uważać. Na przykład w Galicji są ciągle związki czarownic. Meiro. W Katalonii też jest oficjalnie nawet związek zawodowy czarownic. One się spotykają na Montserrat raz w miesiącu. Nie wiem, czy trenują jakieś loty, ale istnieje. Natomiast o krasnoludkach w żadnej innej części nie słyszałam, tylko w Asturii. No i king size oczywiście dla każdego. Polo Kokte polecamy wspólnie z Agnieszką. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz dziś z państwem rozmawiała i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 7 będzie 9. Kończymy tak jak oni wczoraj na Narodowe. I got